Нёман і Лоша. Даўным-даўно, тысячы гадоў таму, з-пад вялізнага каменя, дзе б'е крыніца, нарадзіўся славуты асілак. Яго назвалі Нёманам. Жыў сярод лясоў дрымучых, лугоў шырокіх, прыгожы, працавіты, прыродзе і людзям і ўсяму жывому дабром плаціў. У суседстве жыла Лоша. Гультаяватая ляжала ў цяньку, сабою любавалася. Нікому ад яе не было ні радасці, ні карысці. Лоша часта заглядала да свайго суседа. За маўклівасць называла яго Неманцом. Цяпер ніхто не ведае, што Нёману спадабалася тая красуня. Адно вядома, было вяселле. Гуляла на ім уся жаніхова радня, і Сула, і Уса, і Уздзянка, і Шчара. Каго толькі тут не было, пілі, балявалі, маладым шчасця ды добрай долі жадалі. Скончылася вяселле, пачаліся будні. Зноў Нёман не ведаў ні дня, ні ночы, паіў, карміў, туліў усіх, хто да яго гарнуўся, і чалавека, і звера, і птаха, і рыбу, і жыўнасць усякую. Цешыў сваім люстэркам водным прыбярэжныя лясы, палеткі, лугі, на сваіх магутных грузях насіў чоўны, ганяў плыты. Не раз запрашаў на шырокую прастору і сваю красуню ненаглядную. Толькі тая была абыякавая, халодная да ўсяго, па-ранейшаму не хацела дзяліцца сваім волатам нягоды і радасці. Не да душы было такое жыццё Нёману. Аднойчы цёмнай ноччу кінуўся ў прочкі. Стараўся замесці след. То вынырне плёсам, тоней, азярынкаю, а потым зноў схаваецца. І толькі там, дзе цяпер за балотце стаіць асілак, у адкрытую пайшоў да мора. Прачнулася Лоша, а Нёмана няма. Пачала даганяць уцекача, ды не ў той бок кінулася. Па далінах ды па нізінах бегла, ажно сіл не ставала, ды не ведала, куды далей падацца. Гукала, клікала на дапамогу, але ніхто не прыйшоў, ні пціч, ні бярэзіна, ні свіслач. Толькі выня паспачувала гору сваёй сяброўкі. Выбеглі яны ў дзвюх да груда пясчанага, дзе сягоння пясочная, і ўбачылі. Нёман праз долы і лясы дарогу сабе пракладае. Хвалямі горкіх слёз кінулася Лоша ў абдымкі да свайго асілка. Адчула, што жыць па-ранейшаму, ды і яшчэ адной заставацца не варта, знікнуць можна. Пачала дапамагаць Нёману. З часам і людзі не абмінулі яе стараною. Паблізу пачалі будавацца. Так нарадзіліся вёскі Лоша, Мрочкі, Перавоз, Сасноўка, Рачыца, Пясочная. Нёман ніколі не забывае родныя мясціны. Кожную вясну, кожную восень дажджлівую вяртаецца да маці сваёй, крынічкі, якая цячэ з-пад вялізнага каменя. Вяртаецца сюды, каб сустрэцца са сваёй Лошаю, са сваёй маладосцю.